kasbana bakılır, akim of love. Mapenzi kizungu mkuti, wenye upendo anapigwa vibuti. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, classic. Moyo wangu nyamaza, sinilikuambio kakata. Tazamu nalia na mile sosinai, sasa nifanyeje, ati usikusilali. Najuliza maswali, mweza mwana pundara, anabadiri kiwanja na ba. Ay pole, pole, pole moyo wangu kwa majanga. Pole moyo wangu kwa mishanga, siwezi jisamea maumivu. Pole moyo wangu kwa majanga. Mapenzi kisonge,